بهسترین یاری که تیپی که ون رو بروی ابیت و بریتیه لده مزراندنی یاریزان و شیارو تیپی تایبت بخوی و علی که تیپی که ابیت تیپی قطب خانکه یان لبران برده تیپی کاروان چی اکن امرو داوانا لالقی امرو دا ابینن Yak, کوتاهی دگر آیا وا؟ ها؟ آو بتنیا میا؟ شوند تو اونی بتنیا آو هم کم کات وا؟ استاش تی پکت آپی اناسینم خوب درستم کردو آ. تی؟ تو تی آلی اما شدی شم حالا. اما تی پکما نویتی ای منه. آمادم برو برو بنوا. با یاریک انجام دین لنوان تی پی کاروانو تی پی تیا. بازو انجام میدن. نخیر. راتیا کی تو آ؟ تو اش دیاری زنی تی پی کاروانی. و بوی ایت بیروکیش منیا که یاری لنوان خوب من انجام بین. بیرم تو بو. اما زلکات آن بیگرن. زلکات آن بو اگرین مو. و پیت آن لیم که باشیم آنم لهر خونه که لگال یه ود آبی ما ولی وشیار اما تی اکی دکه بوستا باشه استاد راتی اکه نو که یاری مال لگال بکن آ کابتن بعد از بیاری که بکن دی بله باشه نخیر اما یاری نکن اما یاری تو پی لسر بنزین را کوچی نیاری نکن دی باب گرنه و با مشق کردن دی ناتوان لجیر دستم را کن لیاری کردن بلام نات هر ابن که یاری ما لگل دا بکن باله دی ورم بو ایره دی روداوی که زور گرینگ روی آوا وشیار داوا چه برچه یه چی کردوا لگل تی بی کاروان دا آیا به چی رو بالم یاری دا با رای هندگ لهندرانش وگرین ببورن راتان چیه برامبر پیش بر چیه که وشیار؟ ها چی؟ ایمه نزانین پیش دلسته تیپی کاروان چه بر چیه که بزودین کت قبول بکا جمله با تیپی کاروان خواهن لچه بر چیه که ادزنا بله راسته اما واسته بلان ایو با چی شویان پی افراشن ها؟ گر شاور رو بروی وشیار بیتا او نتوانی گولی کش تو مار بکا بله اما راسته کواتا با چی یاری نکن؟ آن خواهن ادزنا لیارک ایوانی ها؟ حتا کلیرش یان لواسی وا من افریدت او سوکه دی با تی با که اکات بله پیستانه توی با بیدنگی بمینه تو خلو با دور اگری کابتن جوه میره همیان وشیاریان خوش اوه به ایمش پی اکنن کابتن تو لسر خو همینی بلا میمه برگیم کارانه نگرین نه نه خیر نه تو آنم یاری لگل تیپی بکم که تازه پیکن راون لیم تیگه ایشتن؟ گوه بگرن ام رابوتم دلنیا تان اکاتا و که تیپی تیاکان لم یاری زنانه پیک دید که دور خرانه تو لیاری کردن یان حولان یا و ببن باسترو لگل اندامان ای تیپکه هم بشاراتون راتان چه برام برام تیپا؟ باستر وایه یاری شان لگل نکین هاو ریان بلام اگر ایمش تیک نکین او بترسنو چین او باگ مانده باد Thank you. بچی تر خود ون مکه لجر چاوم ورا بایاری بکن زوکا چی؟ وستهانی چی روی اولیرا؟ حوال دورانده نترسن بایا یاری ما لگل داناکن چی تانه تی بی کروان؟ پیش برچه اکی قبول کن های ترسنو چینا سنو چینا کوا تا یاری اکتان رد کردو ها؟ ها بگرم های نزامن شوره کمان های ترسنو تکن ایو پیویستان بسور نیه با مسکر کردن برو بری قطاب خانه ریگه پیامین که امشوره بکر بینی اما عبید شوری تیپا کمان آیا اما حال سکوت کانتا؟ باشه کوات الرژی تو یاری که انزام این دای لکوت ای دا رازی مون یاری ما لگل بکن؟ سلام من اب من او بجوان یا ام یاری بوتان سرهنگ؟ هاتو ما بو اوی چی روکی پیکنانی وشیر با تیپین ویب زانم لنیوان یا دا چند کسی که درکراون دوزیوتوا که لقطاب خانه پلنگکان درکراون کارتن تکای او یاریه پاکه مدورین اما یاریه چه گرینگه تکا تا لیکم یاریه چه پاک بکن آیا ند بستو تیپی کاروانده چه تیپی چیا کن یاریه کد؟ که واتا چه برچه یکی هم قبول کرد بستو ما که یاری چه زور به حسابه بید دهی بابرو بزی کم پیشا ای او باشون یاری زانه کن تیپی کاروان ندورندم یاریه ده بگو من چون که هرگیز کابتن شاو نه هل اوان سر کون یاری کل یاری گه کتاب خانه سرطایی کاروان بر ریو اچه یاری زنانی تیپی کاروان چه برچه یکی هم قبول کرد دهی شاو دلنیا بیستاز ندوره لی یاری که آمده بین من به تناب دوران تن ادم ایستاش ای بینه او کار تمام بی اکاد من راست کهانه اوه جوانا وای لوشار وای وای وای وای بزمو جولا جوانا کان تی بی کاروانی تیکش کان دوا وای لوشار یاه یاه یاه یاه یاه لوشار چی اکاد هرش اما مستر سرش چاهو هره بیم زرکو بکم کرنگو ها کواده حلم خلقاتی چاهو ها منم زدی او گول گول اشتو مارکل دوشیار بینی سرهنگ تیپی کاروان ملکش من نیا من سرسامم ها چی؟ سیر که تیپی کاروان پیه کن لخوشن سر رای گل لی کردن کنه او کابتن لیدران اگه سور جوان بو بله تو راست اکید رامی سپاس استاش با آماده بین دی دی استاش تیپی کاروان هستی پیچوان آبن آه اما ترامی پاسا تو اتردی رامی برو من تنان دیگی تو یاری ناکم خوشیار یاری تو کتی همیزه ایزانی هم بای دویست همی من برداری تیاب کن اما ریگه ایچی زور چاکه با تیپی کاروان هی بنا فرد رامی دستاش کاتی ایمه بایرش کرده دستاش چی اکن پێشتر بەم شێوەیە یاریکردن نەبینیوە. ئەی ئێستا بۆچی هێرش نابن ها؟ بە نەفرەت بێ، ئەو من هاتم. ئەمە شەڕێیان یاریە. وای لە هەرزانانی تیپی کاروان، زۆر خراپیان بەسەر هاتووە لەگەڵ تیپی چاکان. بەڕاستی هاندەران ئەمە یاری نییە، شەڕە. ئەمانە بۆچی واکەن؟ ئێستا یان بینین. ئای چەندە ماون؟ بەڕاستی ئێوە زۆر بێهێزن، تەنیا بەیەک لێدان کەوتنە خوارەوە. بۆ خۆت بخەوە، بچکۆل تا یاریەکە تەواو بێ. ها کاپتن، وابی ئەوە من هاتم. زۆر جوانە کاپتن شاوە، تۆپەکەی لە گۆڵ دوور خستەوە. وای لە شاوە چیەکە. یا بەڕاستی تۆ گۆڵکاری تیپی کاروانی، دڵخۆشین ئێمە. خۆ دوا درێژکردو لە گۆڵەکەدا بەبێ هیچ چۆکارێک. ئای گۆڵچی، سەیری ئەوان کە لە ناو یاریگاکەدا خەویانێک چی ڕیاوە؟ ئێوە چیتان بەسەر هاتووە؟ ئەم شتە پڕووپوچانە باتێکتان نەیە؟ هەچی ڕووبات ئەبێ هەوڵی خۆمان بین تا کۆتایی لێم تێگەیشتن. ئەمە ڕاستە، کاپتن ڕاست ئەڵێ. بەڵێ، ئەوانی کە هێرشیان بردووە دەی با یاری بکەین. دەی با دەست پێ بکەین. زۆر بەرابەرکی پێ جواب دۆڵێ. چۆن زۆر بە توندی یاریان لەگەڵ کەن، ئێوە تێگەیشتن هاوڕێیان. جارێکی تریش ئاگادار بەڕامی، ئەگەر بەبێ ئاگای ڕۆیشتی ئەوان ڕێت لێ ئەگرێن. بەڵێ، گەر لێرە دەرنەچین ئەوە هەرگیز ناتوانن گۆڵ بکەن. وای لەم یاریە چی ڕوایە، یاریزانانی تیپی کاروان ناتوانن بەرگریکارانی تیپی چاکان ببڕن. چیتا بەسەر هاتووە یاریزانانی تیپی کاروان؟ گەر ئەترسن لە ڕووبەڕووبوونەوە، واتر وایە واز بێنن لەم یاریکردنە. بە نەفرەت بی وشیار بۆستە. ئەمە مانای چییە؟ دیارە ڤیدیۆکە هێشتا تازەی هەیە. ڕامی بەتەنها هێرشە با. وای لە ڕامی، وای ئەم جاریان پێتان نیشان ئێم. ئەمە چییە ڕامی؟ وای لە ڕامی، ئەمڕۆ چییەکە؟ وای لە ڕامی، وای چی ئەم یاری زانانەکات؟ بەخێر هەی ڕامی بوەستێنم دەی. یاری زانی تیپی چیاکان، گەر بە توندی یاری بکەن لە یاریگاکە دەرتانەکەم. ئێستاش یاری زانانی تیپی کاروان لێدانێکی ڕاستە خۆیان هەیە. ئایا ئەبێ ئەم لێدانە چی بەسەر بێتەوە هاندەران؟ ئامادە بن. یاری زانانی تیپی کاروان زۆر بە توندی هێرش دەبن. هێشتا تۆپەکەیان لایە. ئێوڵ ئەیا تۆپەکە بەدەست بێنێ. نیشەوڵ ئەیا تۆپەکە بوەرگرم. تۆپەکە ڕابگرە ڕامی. واکەم ئەم تۆپە بۆ ئێمەیە. ئەنجامی ڕامی زۆر باشە. ئێستاش یاریکە پێچەوە ناکەین و دای ناتوانن وا بکەن. من یاریەکە بە لێدانی خۆم تەواو ئەکەم. باڵێ، ئەنجامی یاریەکەش دوو بەرامبەریەکە. ئایا بێتی بیکاروان گۆڵی بەرامبەر بهێننەوە؟ چیا؟ اموی لیدانک لطبکه با تو چی علی؟ ایمه ری کوتی که تنها ایوال ایلی برگری کردن یاری بکن نه ایمه نه واسی نه یاری که برواد تو تنها یاری بخود اکی تیگیشتی؟ بله اوشار تو تنها هر بخود یاری اکی ایمه نه هل هرگیز هرگیز وازنما بینه باشتره بیدنگ با من با تنها گول اکم ها بیگره تو بکم هستا شیزی خوماتا پیشه این تو بکم بری گول اکم ارکم دی هستا دی تو چی اکی؟ تو بکم دی با من دلنیا با گول اکم استابت دنیا خون گول اکم ارکم ها ها باشا دی خیر اکن هیروشه که بپس بند خطا بکن بگری آنی دی هیروشی پیتو آنه برن بالی دی بخیره بکم دی بگری آنی دی خیر اکن زوکن هیلی چی برگری پیک بیند راستی اما راستا من پیویتسم با هاوکاری اویا با تنها سر ناکوم بله وشیار وادی یاری ارزانکانت پیش گویان خستی او تی پی گوی لکات نکی نگری هرچی سر ناکوی بنافرد بند پیش رو داوکان مکون هستی خوب اپاریزم من زور مشغم کردوی لکات اگده کس داوان لیه نکردم بتما ریزی تی بکیان من زورم هزده کرد که واتوانی خومیم پیشم بم و هیچ هاوکاریشون نوی گولکه به تنها اکم تو آماده شاهو تو بکه بگره ها اگه داری و شیار بین زور جوانه با دومزر کفت شاهو تو بکه گرانده و ویل شاهو چیه کفت بنا فرادمیر تو آنی تو بکم گره نه تو بنا فرادمیر استا شرشی پیچانه بین ها تو کسی چی زور باشی وشیار هیت کسی گلی ارزانکانی تیپی کاروان استی اموک تو باش نیا بلام گر تیپی گلیه به سر بکوه پیویست هاوکاری اکتر بکن یاری با کومل بکن سر رای امش که ازانم یاری زنکه من همی باجنین بلام ایمه تیپی چی خورا گرین بمشت زور من سر برزین بوشیار تو که شکت هیا اوش امه که تو بطنها یاری اکری امش زور باجنی بو یاری زنک کل یاری گده بطنها یاری بکر براستی امه یا شیواز یاری کتنی تیپی کاروان شاهو هوشیار براستی من حالا بوم دی با استا جورکه من صاب کینوا دی با استا جورکه من صاب کینوا دی ها جورکه من صاب کراو توا بلای سورکه من چاک راو اتوا ابی چه ساچی کرد بیتوا هاو ریان چیر بو جورکی چاک کردوا ها سانه لگرانوان با مالاو بیری اتیا پارین بینیم که اوشیر جورکی چاک کردوا بلای خون بینیم ای باش بو با ایمن نگود سانه ها تیم بلی او پیوتم که آبا کستان نلیم چی پید نلی بلی داوی لیه کردم که آبای دنگ بمتا آروم آو باب زنم از این همان لیه ریکن آوی توشی شک کردوا و شیر پیوتم که آم را گره ما با مالا و بله آم را مالی انگواز را داوی لیه کردم آوه تن پیبم ها؟ آوه؟ ها اما دلی تیپی کاروانا که آوه تبو چی مال آوه لیه ایمه نکرتا ها؟ فلاسی همه داد پرورینی ها و شیر چون همه کردوا چون که وشیر که لرقه نتوانی مالاوی لهمو تام کد دی لوانه هشتن کد من لبردست ما بی ببروی وشیر تلیتی بیکاروان؟ زور سپاس بوی اوه مشکل نبیر من نکی لبالاتی خطاب خانه سرطه یکن یک تر امینه اینه و زور سپاس ده نکم مال آوه ورشگم روشیه شهر وطا لگل ایمه تو من خود ایم شهر What the hell, man? What's your heart?